Ben, boas tardes, amigos e amigas do Facho. Agradecer... Está demasiado alto, ponte un pouco máis para atrás. Eso. Agradecer a vosa presenza neste acto tan emocionante como é a presentación dunha primeira obra. Pois unha estrea en publicacións. Para non alongar este acto, pois o que vou pasar a facer unha presentación en PowerPoint, que facemos moitas veces, o comezo, actualizada, cos premiados nas distintas edicións do concurso de poesía do Facho. Agora, xa feita esta introdución, voulle dar a palabra a Xulio López Valcárcel, que é membro, un dos membros do xurado, é representante da editorial Medulia. Poeta, claro está. Sí, Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Quique Sánchez. Benvidas e benvidos a este acto de presentación do libro gañador do último certame convocado por a Agrupación Cultural do Facho. Verdadeiramente sempre é unha satisfacción acudir a este centro, a estas catacumbas de resistencia cultural, como se han calificado o meu admirado amigo Felipe Senén, porque aquí, nessas portas ártabras, nessas portas abertas, sempre somos acollidos con todo o agarimo, con toda a hospitalidade. É verdadeiramente xa aquelas catacumbas onde se refugiaban os cristiáns das persecucións das emperadores romanos, e se identifican como lugar de acougo, lugar de paz, lugar de refugio, si podemos asumir esa acepción, porque aquí nestas portas ártabras sempre están abertas para o diálogo, para a tolerancia, para a cultura, para todo o que fai o ser humano máis sensible, máis digno e máis libre. Achegámonos hoxe para, como digo, facer a presentación deste libro que convoca na súa edición a Agrupación Cultural O Facho. A Agrupación Cultural O Facho fundouse alá polo ano 1962 en plena dictadura de Franco, nunhas circunstancias verdadeiramente moi duras, cando aínda existía a censura e cando calquera atisbo de resistencia cultural era visto como unha manifestación en contra do réxime. Aqueles pioneiros como Rodríguez Pardo, como Manuel Camaño, Xaquín Villar, etc., tuveron que lidiar moitas veces coas autoridades para poder levar adiante e a bon fin, levar a ramo as conferencias, aos recitais, aos concertos, etc., etc., con moito sacrificio, con moito esforzo. Ahora, hai unhas datas, celebrábamos, conmemorábamos o 60 aniversario da súa fundación, e resulta encomiable que persoas como Enrique Sánchez continúan nesta laboura para facer do noso país un país máis rico e máis noso. Personalmente, eu cheguei aquí a Coruña hai 42 anos, procedente de Lugo, nunha situación personal complicada, porque viña buscando un medio de vida, e un dos primeiros lugares onde me acolleron cos brazos abertos e onde me sentín integrado desde o primeiro momento foi na Agrupación Cultural O Facho. Daquelas celebrábamos os actos normalmente os xoves, había máis actividade realmente que agora, que xa palpita nunha situación, en certo modo, languidecente, pero vive, e, portanto, hai que manter ese alento e ese facho acceso no medio, ás veces, da oscuridade ou da incompresión. Entón, ali, con Xaquín Villar, con Xosé María Monterroso, María Hortas, atopei a unha serie de amistades que me foron profundamente afins, como é o caso de Miguel Anxo Fernán Bello, que daquela era vicepresidente, e que me enseguida se esforzou en integrarme, Manuel Rivas, que me levou polos despachos dos abogados que ele conocía, de Enrique Ayer, de Rafael Várez. Eu viña, xa o teño contado, porque penso que un dos alicientes que ten este certame é o concurso de poesía da Agrupación Cultural O Facho, é, dun lado, descubrimiento de novos valores, como é o caso de Simón Rodríguez, e do outro tamén facilitar, dar ocasión e oportunidade de que as súas obras sexan vistas, sexan publicadas, sexan distribuídas e conocidas. Eu recordo que cando cheguei naquela ocasión, en decembro de 1973 aquí, como xa lles teño contado, viña con cartos prestados e invertín a mitad do que traía na edición dun libro. Entón, o a temeridade económica, xundíase a temeridade literaria porque o libro de por riba non era bom. Entón, para evitar esos sacrificios, que califico, sin dudalo, de temerarios, é precisamente polo que a editorial Medulia, desde hai uns anos, en concreto, desde a edición na que ganou Tamara Andrés con Nena Espirais, vímonos encargando de publicar o libro gañador da edición correspondente. Dase ademais a feliz circunstancia de que cumplimos 10 anos como editorial. Un dos primeiros libros, penso incluso que o primeiro foi un libro da edición do Facho, este de Nena Espirais, e agora dase tamén a circunstancia conmemorativa e singular de que o número 100, 100 de poesía, além dos que publicamos de narrativa e de ensaio, algún de teatro, poucos, pero tamén de literatura infantil e juvenil, pois o número 100 é este que hoxe temos a honra e a satisfacción de presentar ante todos ustedes e que temos a venta a 12 €, o sea que temos ocasión tamén de que o autor non lo asine, que é Outra Patria de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez non é galego de nacimento, pero é galego de adopción, naceu en Caracas, é un autor, un poeta que fixo a viaxe de volta, ao contrario que Celso Emilio Ferreiro, que marchou lá polos anos 70 a Caracas, a Irmandade Galega, ali xa sabemos a súa aventura, non foi ben acollido, non tuvo problemas cos directivos, non exactamente coa emigración, senón cos directivos de entidade. Escribiu aquel poema tremendo de que me librei da merda, disculpen a escatoloxía, e o libro Viaxe ao País dos Ananos, non? No que hai unha chamada a pechar as portas para que ninguén a xeito de SOS fala unha madrugada, pechai todas as portas e que xa ninguén saia. Sin a seiva nutricia esmorecen as gallas, árbore antiga Galicia, fenderon tas machadas. Unha ponla aquí, outra ponla no alén da emigración, a ponla de alén mar é só unha metáfora, ou sea que hai unha Galicia territorial e unha Galicia espiritual da que evidentemente Simón Rodríguez forma parte, cunha particularidade de que cando mesmo en Galicia temos resistencia á aceptación e a asunción do noso idioma, da nosa cultura, a cantante Xés fixo unha tremenda valoración ao dicir que unha lingua que non falan os nenos é unha lingua sin futuro, unha lingua morta. Eu teño a esperanza de que esa diagnose non sexa certeira, ainda hai xa moitos nenos e nenas que o falen, pero realmente resulta, como digo, digno de admiración que un autor foráneo, alófono nun primeiro momento, non só se esforce en adaptarse á cultura que o recibe, que o acolle, senón que mesmo se plantexe a súa carreira literaria nun idioma como é o noso. E o libro que propón é precisamente iso, A Outra Patria. A Outra Patria quer dicir que hai dúas patrias. Hai unha patria nativa, unha patria das orixes, onde están os valores sentimentais, os valores da paisaxe, dos olores, dos colores, da familia, dos recordos, da memoria. E hai outra de adopción, que tamén é, como xa no Eclesiastés se di que nunca trates como estranxeiros os alleos, porque tamén vos fuchedes alleos e estranxeiros na terra de Xito. Galicia é un país eminentemente emigrante, os nosos antepasados comenzaron por ir a México, despois pasaron a Argentina, Cuba, nos anos 20, nos anos 50, 60, xa nos viñamos máis cerca, cara a Europa, e despois mesmo houve unha emigración interior, cara a Barcelona, Madrid e Bilbao, por exemplo. No? En consecuencia, o xurado do que formou parte Enrique Sánchez, o escritor Fernando Díaz Castro Verde, un servidor, valorou nese libro, nese conxunto de poemas de Simón Rodríguez, a transparencia, o interés por unha palabra que comunique, que se entenda, que non sexa excesivamente retórica complicada, senón que nos traslade as vivencias, os sentimentos, as emocións, incluso, se é necesario, as anécdotas, dunha maneira inteligible, que podamos sentirnos non só como receptores, sino mesmo identificados co que nos conta. É o libro ben traspasado pola temática do retornado e pola adopción dos novos valores, a veces con distopías de que a realidade non é tan amable, tan doce, tan versátil e tan acolledora como un pretendese, e non carece tampouco algúns dos poemas de pinceladas impresionistas con unha preocupación tamén ecolóxica. Ou sea, eu penso que no mundo de hoxe, ademais da ideoloxía progresista da solidaridade, da empatía e demais, temos que aceptar como unhas forzas de acollida a ecoloxía, o feminismo, aquilo que nos leve a un respeto co medio ambiente, co planeta onde habitamos, que sellamos respetuosos, evitemos, na medida do posible, pois, o desastre do cambio climático. Fíxense vostedes, agora mesmo se fala de que pode colapsar a corrente do Golfo de México con os daños, pois, que non podo, porque non son especialista, evidentemente, pero que anuncian como drásticos, ao punto de que en poucos anos caerían as temperaturas en toda Europa dunha maneira casi, que podríamos calificar como dramática. Entón, hai un enlace tamén coa tradición, a tradición xa parte xa da tradición literaria, que a nosa remontase ao medievo, coas cantigas de escarnio, coas cantigas de amigo, cantigas de maldicer, as cantigas de amor, e con este retorno, como digo, e remato, as paisaxes, as atmosferas, aos valises e aos sonidos dos antergos. Entón, Simón, noraboa, parabéns por este libro, que logo nos, bueno, tú nos verás o que queres dicirnos, que sexes moi ben recibido, moi integrado nun país que te acolle, que te aprecie como aos galegos en moitos sitios nos acolleron no seu momento. Moitas gracias e tens a palabra. Coita saber, non? Ben. Pois, moitas grazas, Xulio, moitas grazas a todos os membros da Asociación Cultural O Facho, de Medulia Editorial, por esta oportunidade. Para mí é un pouco flipante, non? Que o meu primeiro libro publicado sexa en galego. Pareceme unha cousa impresionante. Nunca pensara que isto pasaría antes de vir aquí hai 4 anos ou algo máis. Eu non sabía nin que existía a lingua galega senón uns meses antes de vir. Logo cheguei e foi un enamoramento progresivo. Eu tiña moitas ganas de escribir en galego. A escritura foi tamén a motivación para aprendelo, non? E tamén un xeito, por unha parte, de, pois nada, de sentirse como un modo de pertenza, como migrante. Non quería sentirme alleo ao meu contexto, o que eu estaba vivindo, o lugar onde vivo. Eu quería sentir que pertencía. Pensei que a lingua tiña que formar parte dese proceso de pertenza, non? Por outra banda, tamén para min escribir en galego é como unha maneira de retornar, non? de devolución de todo lo que recibí, de cómo fui acogido por esta tierra, todos esos agasallos que vinieron también con la migración. Para mí, que soy una persona de letras, estudié letras, filología, una de las pocas cosas que sé hacer en mi vida es escribir. Yo pensé que el mejor agasallo que podía hacerle a Galiza, como retribución, era adoptar a su lengua y escribir en su lengua, ¿vale? Entonces, nada, salió este libro, A Otra Patria, no que eu expreso un poco o meu proceso, las modificaciones de mi identidad a partir de mi proceso migratorio. Gustaría leer algunos poemas, poquinhos, explicar un poco de manera resumida, pues más o menos de qué va el libro. Quiero leer primero un poema que ya leerá en esta sala, la oportunidad de la ceremonia de premiación do Facho, que es a dedicatoria. Es una dedicatoria un poco extensa, ¿no? No es una dedicatoria o uso ordinario. Porque me parece que un poco ya las dedicatorias están un poco trilladas, como se están haciendo dos palabras a mi nai, a mi mujer, a mis hijos que os quiero tanto. Yo quería hacer algo que tuviese más significado. Porque ese es un libro de poesía, lo que más vale a poesía o los recursos que tú utilizas a belleza de expresión, porque las dedicatorias no se fan como poemas. Yo quise hacer una dedicatoria que fuese un poema. Yo primero poema del libro es un poco también una declaración de intención, o sea, do que es el libro. Titula esa dedicatoria. Estes poemas son para as miñas patrias, para esta e aquela, a que me viu nacer e a que me salvou da orfandade, as dúas beiras nas que albisco anacos de min. Isto vai para Lugo, Pontevedra, Vila García, Santiago, e non esquezo Caracas. Dedicado a Lola e Manolo, os que só coñezo de ouvidas, a vos que doutra vida me mandaron o agasallo dunha nación. Vai pra familia que criamos perdida, que sempre estivo agardando unha chamada, mantendo a súa historia encerrada no peito, esperando o momento preciso pra contala. Doulle mención merecida aos meus pais, os que encheron a miña mochila de provisións para a viaxe e con orgullo aturan a súa idade do baleiro nun niño inhabitado. Gratitudes especiais a miña irmá, musa aliada de Hermes, a mosaches meu carreiro das beiras, para que logo nos alcanzásemos, chegando á meta do camiño. Saliento nesta epopea o valor da miña esposa, ali presente. Penélope de alzar áncoras, colliches a corda que atei os meus noelos. Apartaches forte contra os golpes das ondas. Non te arredaches nunca do ronsel co que trazamos nosa ruta ata o Cantábrico. Escribo polas diásporas da historia, polos migrantes do mundo, galegos, venezolanos, colombianos, sirios e ucraínos, os que dende o porto do Magreb enfrontaron as augas do Mediterráneo, os que veñen baixo o deserto, os que seguen as pegadas dos coyotes. Mándolles este libro os fogares derrubados polas crises, doulle los menas e os orfos que fican na casa agardando remesas no canto de agarimos. Vai dedicados que comezaron de cero limpando cus servindo viño, cuidando casas, percorrendo cidades con motores a pulmón. Vai para os guetos de inmigrantes, onde están eses afoutos que se animan a choutar balados para coñecer o pobo que vive o seu carón, o xeito da xente que os mira como extraños. Estes poemas son dos desencaixados, que así é todo decidiron amar o chan onde fincan os alicerces da súa casa. Achego isto a mocidade retornada, os que seguen o fío que os conecta esta terra, o rabo do porco celta trabado no fuciño. Isto é para os neofalantes, guerreiros a vangarda nesta lide sanguenta, a meirande xesta prol da nosa identidade. E para rematar recoñezo as achegas dos que canonizaron estas letras migratorias, Neira Vilas, Blanco Amor, Xesús Fraga, a tradición dos que marcharon cantando os himnos do país. Veña. Escoitar a poesía. Eu quería como ler un poema por cada apartado que ten o libro. O poemario ten 4 apartados. Todos están interconectados e cada un ten como unha temática máis resaltante, penso eu. A parte da dedicatoria que está fora dos apartados, está antes de cada un. O primeiro apartado titúlase A outra árbore, onde é un apartado onde o predominante é o encontro coas raíces galegas. Eu tiña, para facelo lo conto largo ou corto, pois nada, os meus avós paternos, eles eran de Pontevedra, emigraron nos anos 50 a Venezuela. Eles tiñan daquela, antes de emigrar, tiñan 4 fillos. O quinto, que é o meu pai, foi o único que naceu en Venezuela. Ao emigrar, os meus avós leváronse con eles 2 fillos, nada máis. E tiveron que deixar os 2 maiores, que non eran tan maiores, porque un tiña 7 anos e outro 14. E pois nada, eles quedaron aquí e nunca marcharon a Venezuela. Entón, cando eu cheguei a Galiza, os primeiros días cheguei a casa do meu tío Carlos, que era o menor dos que se quedaron en Pontevedra. Para min foi unha experiencia extraña. Porque era familia, pero era unha familia que eu non coñecía, era unha parte da familia que a máis tiña esa ferida, ¿no? Esa ferida da migración. Oi fonda. E nada, eu quería facer perdón. eu quería facer algo para recoñecelos. Este poema é Árbore Oca, o seu título. Vai dedicado os tíos Carlos e Manuel. Teño unha débeda coa árbore que me acolleu no buraco do seu tronco. Para ser bo comigo, deixou caer nas miñas mans as súas derradeiras froitas. Foi injusto que as collese eu no canto dos vellos cativos que agardaran por elas tanto tempo. Ficados á espreita, fixaron raíz no cementeiro, e ninguén veu nunca a transplantalos. Eses braveiros medraron no abandono. Mientras que a mí no me faltou nada, haga o recuerdo dos meus devanceiros. Logo, deste apartado ven outro abeiro que xa fala un pouco máis do que creo que a experiencia cotiá do migrante, eses problemas, os problemas normais de adaptación que poden haber, esas transformacións na identidade que se van sufrindo, non? Eu quero ler un que se titula Contracolonización, que é un poema que teño moi... que sinto que é necesario, porque é como unha resposta a xente gilipollas. En estes días co tema da publicación e que eu móveme moito nas redes sociais, pois xa saíron os primeiros haters. Este poema é como unha resposta perfecta para esa xente. A verdade é que faime moi feliz telo e poder ter esta resposta para eles. Contracolonización. Un magnetismo achega e arreda a semade, porque o traballo está cando os paisanos, obreiro sobre rodas, servidume de morriñas compartidas, ombreiro sostendo a carga da arca daqueles compatriotas que naceron aquí. A familia trouxémola no peto, para non ter que mudar a nosa fala. O gueto semella meirande ca o resto do povo, avezámonos no debezo de invertermo la historia. Contracolonización, chamámoslle. Movemento masivo de cardumes caribes, pirañas migradoras da outra orela, asolagando os vosos caneiros. Quen pode dicir que esta terra non é nosa se saímos debaixo as pedras para atender as necesidades do mercado? Quen dirá que somos problema e non remedio cando vexan as aldeas desertas encherse de cores tropicais? Quen duvidará do lugar que nos gañamos o veren os nosos fillos nas escolas co sorriso desta e doutra patria? E logo está o apartado Contemplacións da Outra Terra, que onde está máis o tema do que falou Xulio dos recendos ecolóxicos. Contemplacións da Outra Terra parecería quizáis unha parte extraña do libro, porque que ten que ver a ecoloxía, a natureza, co tema da migración. Para min, o que é a conexión coa natureza galega, pois foi moi importante. Por un tema de que a nosa paisaxe, a nosa terra, é a nosa identidade. Para eu sentirme máis galego, tiña que ir á terra. Moitos destes poemas xurdiron en paseos, simplemente paseos. Eu collía a bicicleta e ía ao río, maravillábame co que atopaba, sentía que o visitalo, o estar ali, o crear unha conexión con iso, eu sentíame máis parte de Galicia, da terra, do lugar que habito. Entón, eu quero ler agora Canto da Ribeira. A natureza chama a todos os seus fillos. Aquí estou mirando o espello das augas, procurando a imaxe máis diáfana do meu rostro, senlloyadas narcisistas. Son soidade a poesía boya. Son o único capaz de pescala, dentro e fora, en min, para min, do mundo. Son eu todos os cantos do río, todas as raíces do leito que aferran os seus puños a este humedén, silvas que fan das pedras tesouros de seu, anéis deste Deus onde me sento, a contemplar a terra e a facer a miña. Logo, o último apartado do libro titúlase A outra lingua, que está máis centrado no tema lingüístico, no meu proceso de apropiación do galego. Vale. Vou ler un poema que a mí me gusta moito, que se chama Alento da Memoria, que toca o tema da lingua e ademais tamén vertebra un pouco outros temas do libro. Ten algo do amor pola natureza, pero tamén co tema dos devanceiros, da identidade. E di así. Ten un epígrafe dun poeta que se chama Martiño Maseda, que di: as palabras levamos en nós a memoria que nutre o alento da matria. E comeza: como a todos teño un pai e unha nai. Eles tiveron cada un seus pais e nais, e aqueles tamén os seus. A árbore infinda medra polo ar, cara ás polas. O tempo que a raiceira se esquece baixo o chan. Cada árbore ten un substrato de seu. Os froitos abrochan segundo as condicións do terreo. No xardín da miña nai, as mangueiras gabábanse das súas cálidas cores, do doce sabor a froita que papábamos a cotío. A casa do meu pai era un misterio antigo con cheiro a cocho cocido que só liamos nas datas precisas. Mas agora estou a buscar o derradeiro chourizo no fondo do caldo. Quero que as miñas papilas sintan gostosamente, como un estalido na lingua, o gusto da herdanza da patria recobrada. Que os garabanzos entre os dentes me fagan dicir Galiza, cun zeta portentoso, como un mártir resucitado. Porén, xuro, xamais deixar de falar co recendo a manga no alento. E iso era todo o que quería ler. Xente que, pois nada, se chegou, grazas polo apoio. Xa está, non? Como dixemos, xa imos concluir, quedamos así antes que sexa a poesía que rematase o arte. E grazas a todos. Moi ben. Sí. Entonces, claro, sin algo. Claro, claro. Tens un bolo. Teño eu un por aí. Colle este, xa que lle pago. A que pago? Donde pago? A ti. A ver, o fillo do. Canto é. Este é o teu, Henrique. Sim. Estupendo. Mira, são a 12 anos. Vamos fazer. Henrique com Asha, não? Sim. Carlos, eu não tenho carro. Oficialmente. Dar-me um bom livro. Esperar-lhe um pouco. Sim. Já não posso resolver. Isso está perfeito. É estupendo. Graças a Deus. Então, ponho uma cola. Sim, mire, lembro. Isso é para ti, tia. É para ti. Muito obrigado. Muitíssimas gracias. Vamos a ver. Ai, ai, ai. Dois são de 1 euro. Isso é, isto é. Tens 26. Agora tenho 26 já. Já está. Perfeito. 25. Aí vai. Muito obrigado. Vamos. Claro. Põe-se a data que é 20/02/2024. Muito obrigado. Eu creio que é Helena. Muitíssimas graças. Helena com H. Gracias. Sim, bueno, se pergunta o punho. Queremos apagar isto.